ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ضعيفا. وقال الله سبحانه وتعالى وخلق الإنسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پیارے بھائیو دوستو عزیز اور بزرگو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. خود ہی فرما رہے ہیں کہ انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. خلق الانسان ضعیف. پھر اس کی صلاحیتیں اس کی استعدادیں اس کے اندر جو قابلیتیں ہیں وہ اتنی طاقتور ہیں اور وہ اتنی زبردست ہے کہ پھر ساری مخلوق کو یہ پیچھے چھوڑ دیتا ہے. اگر یہ اپنی صلاحیتوں کو صحیح ٹھکانے لگاتا ہے تو پھر پہاڑ بھی اور سمندر بھی ہوائیں بھی اور دنیا بھر کی زمینیں اور اس کے اندر کی تمام طاقتیں پھر وہ ایک ہیں اس آدمی کی طاقت کے مقابلے میں. جیسے قرآن کی آیت تو صاف کہہ رہی کہ انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان تو پہاڑوں سے سمندروں سے ہواؤں سے ہر مخلوق سے زیادہ طاقتور. فرشتوں نے ایک دفعہ حق تعالی شانہ سے پوچھا کہ پروردگار یہ پہاڑ جو آپ نے کھڑے کیے ہیں جس نے پوری زمین کو تھام رکھا ہے کیا اس سے زیادہ کوئی طاقت اور مخلوق آپ نے پیدا فرمائی؟ ارشاد باری ہوا کہ لوہا ہے اس کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے اور ہم نے اس میں طاقت رکھی ہے کہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے. پھر پوچھا کہ اللہ پاک کہ پہاڑ یہ لوہا اتنا طاقتور کیا اس سے زیادہ کوئی طاقت اور مخلوق؟ فرمایا آگ ہے اس کو بھی ہم نے ہی پیدا کیا ہے اور اس میں ہم نے تاثیر رکھی ہے لوہے کو پگھلا دینے کی پگھل جائے. پھر پوچھا اللہ پاک آگ سے زیادہ کوئی طاقت اور مخلوق آپ نے پیدا فرمائی؟ فرمایا کہ ہوا پانی ہے وہ ہماری مخلوق ہے اس میں تاثیر رکھی ہے کہ آگ کو بجھا دے. پھر پوچھا کہ پانی سے زیادہ کوئی طاقت اور مخلوق؟ کہ ہوا ہے وہ ہماری مخلوق ہے کہ اس میں ہم نے تاثیر رکھی ہے کہ پانی کو بالکل خشک کر دے اور ایسا بنا دے کہ جیسے یہاں پانی تھا ہی نہیں. پھر پوچھا کہ اس سے زیادہ طاقت اور مخلوق؟ حق تعالی شانوں نے فرمایا کہ ہاں ہمارے مومن بندے کے سیدھے ہاتھ کا صدقہ جو اس طرح کے اخلاص کے ساتھ ہو کہ اس کے بائیں تک کو پتہ نہ چلے, یعنی بہت ہی چھپا کر اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ اور کوئی غرض نہ ہو. یہ صدقہ ہواؤں سے, پانیوں سے, پہاڑوں سے, سمندروں سے, آگ سے, ہر مخلوق سے زیادہ طاقت ہے. اس لیے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے غصے کو, اللہ کے غضب کو صرف صدقہ ٹھنڈا کرتا ہے. الصدقہ تطفئ غضب الرب, صدقے سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے. پہاڑوں کے بارے میں, آگ کے بارے میں, سمندروں کے بارے میں, ہواؤں کے بارے میں اور کسی مخلوق کے بارے میں نہیں کہا کہ اسے اللہ کا غضب ٹھنڈا. کہ یہ صدقہ بھی نفلی صدقہ اور صدقے کے لیے ضروری نہیں کہ بہت بڑی کوئی رقم ہو. روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ ولو بشق تمر, چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو, خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ خرچ کیا جائے, صدقہ کیا جائے. جب نفلی صدقے میں اتنی طاقت ہے تو پھر فرض اور واجب ہے اس میں کتنی طاقت ہوگی. جب زکات میں اتنی طاقت ہے تو یہ تو پورے دین کا ایک رکن ہے. پھر نماز میں کتنی طاقت, روزے میں کتنی طاقت, حج میں کتنی طاقت, وہ نوافل, صدقات, خیر خیرات, اس میں جب یہ طاقت ہے تو ارکان اسلام جس طرح یاد ہے ان چاروں میں کتنی طاقت, اور ان چاروں میں جب اتنی طاقت ہے تو وہ کلمہ توحید جس پر یہ سارا ہے کہ بغیر کلمے کے نماز ہے, نہ روزہ ہے, زکات ہے, نہ حج ہے, کہ ہر امر کی اور ہر حکم کی جان تو ایمان ہے, کہ ایمان کے بغیر تو کچھ بھی نہیں. اسی لیے روزے کے بارے میں کیا کہا, من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جو روزہ رکھے رمضان مبارک کا ایمان اور احتساب کے ساتھ. اسی لیے کہا کہ اگر کوئی آدمی صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہے اور روزے کی نیت نہ کرے تو اس کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا. نیت شرط ہے, ضروری ہے. ایمان کی اللہ کا حکم ہے, اس کو پورا کرنا میرے ذمے ہے. نوافل کا اور نفلی صدقے کا, پھر نوافل کا, سنتوں کا, کہ جو آدمی دن میں 12 رکعت سنتوں کا اہتمام کرتا ہے, روایتوں میں آتا ہے کہ جنت میں ایک محل تیار ہوتا ہے. 2 رکعت صبح کی, 6 رکعت ظہر کی, 2 رکعت مغرب کی اور 2 رکعت عشاء کی, یہ 12 رکعتیں نت موقعہ, یہ جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. اور وہ روایت یاد کرو کہ ایک صحابی آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, آج تو بڑا کاروبار ہوا, لیتا رہا, دیتا رہا, بیچتا رہا, خریدتا رہا, 300 روپیہ چاندی کا نفع ہوا. حضور نے فرمایا اس سے زیادہ کا بتا دو, فرض نماز کے بعد کی 2 رکعت. کہ یہ سنن مؤکدہ, جب نفلی صدقے میں اور نوافل میں اتنی طاقت ہے جیسے رمضان مبارک میں, کہ نوافل فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں. حالانکہ پوری دنیا کے مفتیوں سے پوچھ لو کہ کوئی آدمی فجر کی 2 رکعت فرض چھوڑ دے اور پھر ساری عمر 70-80 سال نفلیں ہی پڑھتا رہے تو کیا اس کی نفلیں 2 رکعت فرض کے برابر ہوں گی کہ نہیں. لیکن رمضان مبارک میں کہ نوافل بھی فرائض کے برابر, اب فرائض 70 گنا, اب پھر رمضان میں اللہ کے راستے میں دین کی محنت کے ساتھ, اسی لیے جب نفلوں میں, سنتوں میں اور فرائض میں اتنی طاقت ہے تو وہ ایمان جو اصل جان ہے جس کے بغیر دین ہی نہیں ہے. علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمة طیبة كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا. کہ کلمہ طیبہ کو اللہ پاک نے درخت سے تشبیہ دی ہے کہ دیکھتے نہیں ہو وہ اللہ کا کلمہ، وہ کلمہ طیبہ جو مبارک درخت کی طرح ہے، کیسا درخت کہ جس کی جڑیں زمین میں گہری اتری ہوئی ہیں اور شاخیں اس کے آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور وہ درخت ہر وقت پھلوں سے لدا ہوا ہے اور اس کا پھل پوری دنیا میں جا رہا ہے، دیہاتوں میں، شہروں میں، صوبوں میں، ملکوں میں، عالم میں، غریبوں کے یہاں، امیروں کے یہاں، بادشاہوں کے یہاں، رئیسوں کے یہاں، مرد کھا رہے ہیں، عورتیں کھا رہی، بچے کھا رہے ہیں، عوام کھا رہی، خواص کھا رہے ہیں. تو اس طرح کہ وہ سارے پھل جو سب کا دار و مدار، جو سب کا دار و مدار درخت کی جڑ پر ہے، کہ جڑ اگر سوکھ جائے تو تنا سوکھ جاتا ہے، تنا سوکھتا ہے تو شاخیں سوکھتی ہے، شاخیں سوکھتی ہے تو پتے گرتے ہیں، پتے گرتے ہیں تو پھول آنے بند ہو جاتے ہیں، پھول آنے بند ہوتے ہیں تو پھل آنے بند ہو جاتے ہیں. کہ اب زمین میں ہے، زمین بھی ہے لیکن درخت نہیں ہے تو نہیں ہے، تو وہ بوجھ بنا ہوا ہے. کہ جیسے جڑ کا زمین میں گہرا ہونا، کیونکہ ایسے ہی جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ دلوں کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، جس کو یوں کہا ما وقر فی القلب وصدقہ العمل. ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات و صفات کو ماننا اور اس کا یقین دلوں گہرائیوں میں ہو، اور 24 گھنٹے کی زندگی کھانے میں، پینے میں، عبادت میں، نمازوں میں، روزوں میں، حج و زکات میں، شادیوں میں، بیاہ میں، ہر چیز میں اس کا ثبوت دے رہی ہوں کہ یہ ایمان والے کا عمل ہے، کہ ایمان والے کے گھر کی شادی ایسی ہوتی ہے، ایمان والا نمازیں ایسی پڑھتا ہے، ایمان والا روزے ایسے رکھتا ہے، ایمان والا خرچ ایسی جگہ کرتا ہے، ایمان والے کی کمائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا ہر عمل تصدیق کر رہا ہو کہ اللہ کو مانتا ہے، اس کو کہتے ایمان. اور اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا اور چاروں طرف سے گاؤں والے، دیہات والے دور کہ جس نبی منتظر کا ہمیں انتظار تھا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تشریف لے آئے ہیں، تو گاؤں والے، دیہاتوں والے دور پڑے، دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تو آتے ہی کہنے لگے آمنا آمنا، ہم ایمان لے آئے. قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے، گاؤں والوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے. فوراً جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے اور کہا قل لم تؤمنوا، پیارے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے ابھی ایمان نہیں لائے ہو، ابھی تو یہ زبان پر ہے، ولیکن قولوا اسلمنا، اتنا کہہ دو ہم مسلمان ہو گئے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، کہ ابھی ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ تمہاری دلوں کی گہرائیوں میں نہیں اترا ہے. لیکن ایمان جب دل میں اتر جاتا ہے تو ایمان آدمی سے سب کچھ کرواتا ہے، جتنے احکامات کی تابے داری ہے، دنیا کی کوئی طاقت آدمی سے اللہ کا کوئی حکم پورا کروا سکتی ہے، نہ اللہ کی منع کی ہوئی کسی معصیت اور کسی گناہ سے بچا سکتی ہے سوائے ایمان کی طاقت. کہ ایمان ہی جان ہے، ایمان ہی اصل ہے. کہ اب اس ایمان کی طاقت کتنی ہوگی؟ کہ اس ایمان کی طاقت اتنی ہے کہ آسمان سے فرشتوں کو کھینچ کر اترواتی ہے. اسی لیے کہا الایمان هو الاخلاص، ایمان کیا ہے؟ اخلاص، کہ صرف اللہ کے اور کوئی مطلب ہی نہ ہو، کوئی غرض ہی نہ ہو، مولا میرا مجھ سے راضی ہو جائے. کسی کو گلاس پانی دیتا ہوں تو، کسی کو کھجور دیتا ہوں تو، کسی کو بیٹھنے کی جگہ دیتا ہوں تو، کسی سے ہنستے چہرے ملتا ہوں تو، کسی کو 2 پیسے، کسی کو کپڑا، کسی کو کھانا، کہ کوئی چیز کسی کو پیار سے بلا کر تعلیم کے حلقے میں بٹھاتا ہوں، کسی کو نماز کی طرف مسجد کی طرف لاتا ہوں، کسی کو اللہ کے راستے کی نقل حرکت کے لیے ترغیب دیتا ہوں، یہ ساری صبح سے شام تک کی ساری نقل و حرکت میں کہ سوائے اللہ کو راضی کرنے کے کوئی جذبہ نہ ہو، یہ اخلاص ہے، اخلاص ہی ایمان ہے. جب ایمان کی طاقت اتنی ہے جیسے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے صحابہ مٹھی بھر جو خرچ کریں اور بعد والے احد پہاڑ کے برابر کا سونا خرچ کریں تو بعد والوں کا سونا ان کے مٹھی پر جو کے برابر نہیں ہو سکتا. حالانکہ معلوم ہے آنکھوں سے دیکھنے میں جو کیا اور سونا کیا، اور پھر مٹھی کیا اور پہاڑ کیا، یعنی وہ اس کے اندر کی طاقت. جیسے بجلی ہوتی ہے نا، ایک ہوتا ہے زیرو پاور، ہے تو لائٹ لیکن زیرو ہے، پھر اس میں 25, 40, 60, 100، اب جتنا اندر کرنٹ بڑھتا جاتا ہے اتنی اس کی روشنی پھیلتی جاتی ہے. ایسے ہی عمل، کہ عمل کا ڈھانچہ ہے، ہم نے روزہ رکھا، اب نماز پڑھی، زکات دی، ایک عمل ہے، کہ اب اس عمل کے اندر کی طاقت، کہ جس مال کی زکات ادا کر دی جاتی ہے اس پر کوئی بلا کوئی آفت نہیں آتی، وہ اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے. کہ جو روزہ رکھتا ہے کہ روزے کے لیے، روزے دار کے لیے اس کا روزہ ڈھال بن جاتا ہے. جیسے فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، خالی رمضان میں نہیں ہے، رمضان میں تو پڑھتے ہیں سب، کہ جو آدمی فجر کی نماز جماعت پڑھے دن بھر کے لیے وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے. روایتوں میں آتا ہے. اس لیے عملوں کی قیمت معلوم کرنا اور پھر اس عمل کو صرف اللہ کے لیے کرنا. اس لیے شیطان سب سے زیادہ جو زور لگاتا ہے وہ آدمی کی نیت پر، کی نیت خراب کر کے لوگ. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ وہ تین قسم کے آدمی ہوں گے، عالم، سخی اور شہید، تینوں سے کارگزاری ہوگی. ہم نے تمہیں دولت دی تھی، مال دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ کہ اللہ پاک ہم نے خرچ کیا غریب، یتیم، بیوہ، بھوکے، پیاسے، ہر جگہ. اللہ پاک کہیں گے یہ تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے تو، اللہ تصدیق کریں گے کہ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم نے خرچ کیا. لیکن یہ جو کہہ رہا ہے کہ مجھے راضی کرنے کے لیے کیا، یہ غلط ہے، جھوٹ بولتا ہے. لیکن اللہ تعالی میں بھی ذات صدور ہے، وہ تو آدمی کے عمل کا، آدمی کے عمل کو بھی دیکھتا ہے، آدمی کی نیت کو بھی دیکھتا ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم. وہ تمہارے جسم و جسے کو، تمہاری ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا ہے، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے، اندر میں کیا بن رہا ہے، اندر میں کیا ہے. اسی لیے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم تو جانتے نہیں نیت کہتے کسے ہیں. ہمارے جہاں فرماتے تھے نیت کہتے ہیں وجہ عمل کو. جو عمل بھی آدمی کرتا ہو اس عمل کو کیوں کر رہا ہے، یہ ہے نیت. بیان کیوں کر رہے ہیں، چلنے میں کیوں ہیں، روزہ کیوں رکھا ہے، کہ ہر عمل کے پیچھے سوال ہے کیوں. اگر اس کے جواب میں صرف آپ کو راضی کرنا ہے تو وہ اخلاص والی نیت ہے، اور اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز ہے تو وہ اخلاص والی نہیں. اور طاقت جو ہے وہ اخلاص والے عمل کی طاقت جو ہے. قرآن کیوں پڑھ رہے ہو، روزے کیوں رکھ رہے ہو، گشتیں کیوں کر رہے ہو، بیان میں کیوں بیٹھے ہو، مسجد میں کیوں آئے ہو، کسی کے ساتھ بھلا برتاوا کیوں کر رہے ہو، کہ ہر عمل کے پیچھے ایک سوال ہے کیوں. اگر جواب میں اللہ ہے تو وہ اخلاص ہے, اور اس اخلاص کے عمل کی جو طاقت ہے, جیسے میں نے شروع میں سنایا تھا کہ کھجور کے ٹکڑے کے برابر کا صدقہ پہاڑ, سمندر, ہوائیں, طوفان, دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی, اس عمل کی کہ جو ہے بہت معمولی سا دیکھنے میں لیکن اندر میں صرف اللہ کو راضی کرنا ہے, اس کو کہتے ہیں اخلاص والے عمل کی طاقت. اسی لیے شیطان سب سے زیادہ زور لگاتا ہے آدمی کی نیت خراب کر. یہ شروع میں تو بہت اچھی نیت, ہدایت مل جائے, بھائی چلے کیوں لگا رہے ہو, اتنا کیوں تھکتے ہو, گرمی کیوں برداشت کرتے ہو, یہ جی ہماری ہدایت کے لیے اللہ پاک ہمیں صحیح راستے پر ڈال دے, ہماری صلاحیتیں ٹھکانے لگے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے, لیکن شیطان بیچ میں اڑنگے لگاتا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ وہ تین پھر شہید کو بلائیں گے کہ ہم نے تمہیں جان دی تھی, تندرستی دی تھی, زندگی دی تھی, کیا کیا کہ میں نے تو آپ کے دین کی محنت بہت کی, چھکایا, یوں پچایا, یوں کھپایا, یوں کیا, یوں کیا, یہاں تک کہ میں نے آپ کے راستے میں جان دے دی. اللہ پاک فرمائیں گے ہاں یہ تو بالکل یہ بات یہاں تک کی بالکل صحیح ہے, لیکن یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا, جھوٹ بولتے ہو. لوگوں میں تمہاری شہرت ہو, بڑی قربانی والے ہیں, بڑے فکر مند ہیں, بہت کام کا درد ہے, بہت کام کا فکر ہے, دین کا درد ہے, یہ تو ہو گیا, ہمارے پاس کچھ نہیں. پھر عالم کو بلائیں گے کہ میں نے قرآن کی, حدیث کی, آپ کے دین کی, آپ کے علم کی خدمت کی, دنیا میں ہزاروں لاکھوں میرے شاگرد ہوں گے جنہوں نے میرے علم کی باتیں سنی ہیں اور لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے. اللہ پاک کہیں گے ہاں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نے تو آپ کو راضی کرنے کے لیے, جھوٹ ہے. اس لیے میرے دوستو اور عمل کے ساتھ اس کے اندر کی نیت, اور وہ نیت صرف اخلاص, اور اخلاص ہی کا نام ایمان ہے, الایمان هو الاخلاص. جو جتنا پکا مومن ہوگا, جو جتنا اللہ کی ذات و صفات کو, اللہ حفیظ ہے, اللہ محیی و ممیت ہے, اللہ معز و مذل ہے, اللہ جو اللہ کی صفات ہیں, کہ جس کو جتنا پکا یقین اس پر ہوگا اتنا وہ مخلص ہوگا, کہ مومن مخلص ہوگا. لیکن اگر اس میں کمزور ہے تو پھر ہاں اللہ ہی حفیظ ہے لیکن, اللہ ہی رزاق ہے لیکن, اللہ ہی شفا دینے والے ہیں لیکن, یہ کہہ کر کے. اسی لیے قرآن نے کہا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. ساری مخلوق سے بے نیاز ہو کر, ساری مخلوق کے تاثر سے یکسو ہو کر صرف اللہ کو راضی کا سامنے ہو, کہ اب اس عمل کی طاقت اتنی زبردست ہے کہ وہ لوہا, وہ پہاڑ, وہ سمندر, وہ ہوائیں, کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میرے بھائیو, دوستو, عزیز اور بزرگو, جب نفلی صدقے اور نفلی نمازیں اور سنت غیر مؤکدہ اور سنن مؤکدہ, ان کی جب یہ طاقت, ایک فرض کی یہ طاقت, تو سارے فرضوں کی طاقت, پھر ایمان کی طاقت اور اس محنت کی طاقت جس سے ایمان دنیا میں وجود میں آئے, کہ لوگوں کو ایمان ملے. ہماری یہ محنت کیا ہے؟ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے نام رکھ لیجیے جماعت, اگر میں نام رکھتا تو میں نام رکھتا تحریک ایمان. یہ جتنی اعمال ہیں جو ہم اعمال دعوت کہتے ہیں, وہ عمومی گشتیں, خصوصی گشتیں, دوسرا گشت, تشکیلی گشت, تعلیمی گشت, اصولیابی کا گشت, فضائل کی تعلیم, صبح شام کی صبح شام کی تشبیہات, قرآن کی تلاوت, ہر جگہ مسجدوں کو آباد کرنے کی محنت, مسجد وار جماعت, چار مہینے چلے, یہ جتنے اعمال ہیں ان سب کی ان سب میں جو طاقت ہے وہ ایمان کی, کہ اب اس محنت سے مقصود کہ ہر ایک کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے, ہر ایک اللہ کو ماننے والا بن جائے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری ساری چلت پھرت سے مقصود دلوں کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف, چیزوں سے اعمال نبوت کی طرف, اور دنیا کی رنگریلیوں اور زیب و زینت سے آخرت کی نعمتوں کی طرف, کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سارا سب کچھ مخلوق ہے. کیا ہے؟ سب مخلوق ہے. وہ چونٹی کی شکل ہو, ہاتھی کی ہو, شیر ببر ہو, کھاتے مارتا سمندر ہو, اور دولتوں کے ڈھیر ہو, فرشتہ ہو, اور فرشتوں میں بھی جبریل ہو, یا وہ سور پھونکنے والا ہی کہ جس کی ایک پھونک پر سارا عالم درہم برہم ہو جائے گا, وہ بھی مخلوق ہے. وہ کیا ہے؟ مخلوق. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کہلوایا, قل ہو اللہ احد اللہ الصمد. پیارے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تو ایک ہے اکیلا, اور وہ اکیلا کیسا ہے کہ ہر ایک سے بے نیاز اور ہر ایک اس محتاج. وہ فرشتوں کا پابند, نہ آسمانوں کا پابند, زمینوں کا پابند, نہ کھیتیوں کا, نہ پھلوں کا, نہ کا, وہ کسی سے کہیں سے کہیں تک کسی مخلوق کا محتاج نہیں, اور کسی درخت کا کوئی پتا اور کسی پانی کا کوئی قطرہ اپنی جگہ سے اس کیا ہے بغیر حرکت نہیں کر سکتا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مسلمان سب سے زیادہ تسلی کا سامان, آج پر حالات آتے ہیں نا مختلف قسم کے, گرمی لگی, بارش نہیں ہے, اور کاروبار ٹھپ ہو گئے, نوکری چھٹ گئی, بیٹی کے یہاں کی ولادت کا مسئلہ ہے, اور مختلف مسئلے آتے ہیں لوگوں پر, کہ مسلمان سے اب اگر یہ اپنی تدبیروں کے لیے اپنی تدبیروں پر یقین کرتا ہے, میں نے یوں کیا تھا پھر بھی یوں ہو گیا, میں نے تو یوں چاہا تھا پھر بھی یوں ہو گیا, اب یہ پریشان ہوگا. اور اگر اتنا ایمان بن جائے کہ جو کچھ اللہ نے مقدر کیا ہے وہی ہوا, اللہ کو یہی منظور تھا, قدر اللہ ما شاء فعل, اللہ نے مقدر کیا جو اس نے چاہا وہ کیا, کہ اس کے چاہے بغیر, کہ اب اگر بند کسی کا نام سچی بندگی ہے کہ ہم تو اس کے غلام ہیں, کہ کوئی نوکر کوئی غلام, کہ بار بار یوں پوچھے اپنے شیر سے اپنے آقا سے یہ کیوں یہ کیوں کیوں, میں جو کہوں وہ تجھے کرنا ہے, تو میرا شیر کہ میں تیرا شیر. اب اس نے کہا کہ جاؤ یہ فائل ہے برابر کے آفس میں دے دو. صاحب کیوں؟ اچھا وہاں سے وہاں خالی ناشتے دان رکھتا ہوا ہوگا افطاری کا, وہ لے آؤ. صاحب کیوں؟ یہ کپڑے دھوبی کے یہاں لے آؤ. صاحب کیوں؟ کہ اچھا تو بیٹھ جائے اس کرسی پر. کہے گا نہیں کہے گا؟ اس وقت پوری دنیا اسی چکر میں ہے, اللہ نے یہ کیوں کیا, اللہ نے آپ نے یہ کیوں کیا کہ پھر تم ہی خدا ہو جاؤ. بندہ بندہ رہے گا, معبود معبود رہے گا, بندہ بندہ ہے. اور اگر اس نے کہا فائل دے دو, بہت اچھا ہو, وہاں سے ناشتے دان لے آؤ, بہت اچھا ہو, لو کپڑے پہنچا دو, جی پہنچا دیے. کیا کہے گا؟ بھائی بڑا تابے دار ہے, کہ نوکری تو اسی طرح ہوتی ہے, نوکری تو اسی طرح ہوتی ہے, کیوں کیا نہیں ہوتا اس میں, کہ بندگی اسی طرح ہوتی ہے, اس میں چور چرا نہیں ہوتا ہے. تو حکم آپ نے جس وقت دیا, آپ میرے معبود ہیں, آپ میرے خالق ہیں, آپ میرے مالک ہیں, میں آپ کا بندہ ہوں, آپ کا غلام ہوں. کہ پھر یہ بندہ بندگی میں اتنا آگے بڑھتا ہے کہ فرشتے اپنے پر اس کے پیچھے اس کے پیروں کے نیچے بچھا دیتے, کہ اب یہ فرشتوں سے بھی اونچے جاتا ہے. اور اگر یہ بندگی پر نہیں, کیوں سجدہ کیوں کروں؟ شیطان نے یہی کہا تھا نا, کیوں کروں سجدہ؟ واہ, اس کو تو آپ نے مٹی سے بنایا, مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا. آگ تو جلتی ہے تو اوپر جاتی ہے, مٹی اڑتی ہے تو نیچے آتی ہے. کیوں؟ اس کیوں نے شیطان کو شیطان بنا دیا. بات سمجھ رہے ہو کہ بھائی, بات سمجھ رہے ہو؟ اسی لیے بندگی یہ ہے کہ بندہ معلوم کرے اس وقت اللہ کیا چاہتے ہیں. یہ جو ہمارا تیسرا نمبر ہے نا, علم و ذکر, اس کی اصل غرض یہ ہے کہ آدمی کوئی کھیتی کرتا ہے, کوئی نوکری کرتا ہے, کسی کے گھر شادی ہے, کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے, کسی کے ہاں کوئی بیمار ہے, کسی کے ہاں کوئی سفر میں جا رہا ہے, مختلف حالات, مختلف معیتیں ہوتی ہیں, کہ ہر قدم پر یہ پوچھنا اس وقت میرا رب, اس وقت میرا مولا مجھ سے کیا چاہتا ہے, اس کا حکم کیا ہے. پھر اس حکم کے پورا کرنے کے لیے جو مکمل حکموں کے بندے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کیا طریقہ بتایا ہے. اسی لیے صحیح حدیبیہ جب ہو رہی تھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا, صحابہ تیار ہوئے, عمرے سے روانہ ہوئے, اور جب بالکل مکے کے دروازے پر پہنچ گئے تو مکے والوں نے روک دیا کہ ہم تو نہیں جانے دے دو. اب ہوتے ہوتے کہ اچھا صلح نامہ ہو جائے, تین سال تو نہیں, آئندہ سال بھی صرف تین دن کے لیے, کہ صلح کر لو اس پر. اب احرام باندھے ہوئے تھے, اور جو آدمی احرام باندھتا ہے اس کو احرام سے حلال ہونے کے لیے کہ بیت اللہ کا طواف کرے اور صفا کا مروہ کی سعی کرے, اس کے بعد سر مڑائے تو وہ حلال ہوتا ہے. اب یہاں تو وہ جانے ہی نہیں دے رہے, صلح نامہ لکھا جانے لگا, اور صلح نامے میں بھی شرطیں. ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب دو آدمیوں میں کوئی لڑائی ہو, کوئی بات ہو, تو جب صلح ہوتی ہے تو کچھ ان کی کچھ ان کی دونوں کی مانی جاتی ہے. وہ صلح نامہ میں سب سے پہلے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھا جانے لگا کہ یہ صلح نامہ ہے محمد ابن عبد اللہ کی طرف سے جو رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لفظ رسول اللہ جب کہا تو سامنے والے نے قلم پھینک دیا. ہم محمد ابن عبد اللہ تو آپ کو جانتے ہیں, رسول اللہ نہیں جانتے, ہم مانتے ہی نہیں. جیسی سلال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ علی رسول اللہ کے لفظ کو مٹا دو. اللہ کے نبی, میں تو بچپن سے آپ کو اللہ کو ایک مانتا ہوں, آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں, اور میں اپنے ہاتھ سے, ارے علی میں کہہ رہا ہوں مٹا تو دو. بہت مشکل تھی. پھر دوسری شرط کہ ہمارا کوئی آدمی اگر تمہارے ہاتھ آ جائے, تمہارے پاس آ جائے کلمہ پڑھ کر, تو تم اس کو ہمارے میں واپس کر دو, اور تمہارا کوئی ہمارے ہاتھ لگے گا تو ہم واپس ملیں گے. بھائی یہ کیسی بات, تمہارا ہو تو ہم, تو ہمارا تم, کہ نا. اور ابھی یہ بات چل رہی تھی اور ایک صحابی آئے, اب وہ کہہ رہے کہ اس کو ہمارے حوالے کرو, زبانے کر دو. سارے صحابہ بھی کہہ رہے ہیں اور وہ خود صحابی بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں ایسا, میرے ان کا آدمی تو آپ واپس نہیں تو واپس کریں گے, تو مجھے بھی تو واپس لو. اسی صلح ہو رہی. پھر آپ نے یوں فرمایا کہ اب چونکہ یہ مکے میں نہیں جانے دیتے, کہیں گے اس لیے کہ اللہ کے گھر کے علاوہ دنیا میں کہیں کسی جگہ کا طواف نہیں ہے, طواف صرف اللہ کے گھر, جیسے منت اور چڑھاوا صرف اللہ کے نام. کہ اللہ کا غیر کوئی نہ سجدے کے قابل نہ چلاوے کے قابل نہ منت کے قابل نہ نظر کے قابل کہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ ولا مسجود الا اللہ ولا محبوب الا اللہ ولا مطلوب الا اللہ مطلوب تو صرف اللہ ہے اسی کو راضی کرنا ہے اور جب یہ ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ آتا ہے پھر اللہ پاک دنیا والوں کی آنکھوں دیکھے نظام کو ایسا بدلتے ہیں کہ دنیا حیران و سجدہ رہ جاتی ہے یہ انڈونیشیا ہے نا پوری دنیا میں مسلمانوں کی آبادی اعتبار سے سب سے بڑا ملک ہے انڈونیشیا کہ وہاں ایمان کیسے آیا ایک ایمان والا تاجر مدینہ منورہ سے اپنے کاروبار کے سلسلے تو اس وقت میں ٹھہرنے کے لیے ہوٹلیں نہیں تھی کسی کے بھی گھر کوئی مسافر ٹھہر جاتا تھا اور لوگوں میں آدمیت تھی انسانیت تھی اور یہ تو ابھی تک کی بات ہے ہمارے ایک مولانا تھے اللہ ان کی مغفرت فرماوے وہ جب جماعت سے آتے تو ان کی والدہ ان سے پوچھتی تھی یہ تو 50 سال کے اندر کی بات ہے ان کی والدہ پوچھتی تھی کہ بیٹے تم جماعت میں جاتے ہو تو کھانا کہاں کھاتے ہو اما کبھی خود پکا لیتے ہیں کبھی کسی کے یہاں دعوت ہوتی ہے اور کبھی خرید کے کھا لیتے ہیں یا ہوٹل سے لے لیتے ہیں کہ بیٹا ہوٹل کس کو کہتے ہیں ان کی ماں پوچھ رہی ہے کہ اما ایک دکان ہوتی ہے اس میں دال چاول سبزی ترکاری مختلف چیزیں روٹی بریانی ہوتی ہے جو چاہے اس کے پیسے دو اور وہ لے لو تو ان کی والدہ نے سر پکڑ لیا اتنا پورا وقت آ گیا جب لوگ روٹی بیچ کر روٹی کماتے ہیں روٹی بیچ کر روٹی کماتے ہیں روٹی بیچنے کی چیز ہے جیسے ہماری میوات میں شروع میں جب جماعتیں گئی اور ہمارے گجرات والوں کو تو چائے کی بہت عادت ہوتی ہے انہیں صبح صبح چائے چاہیے اب اس نکلے دودھ کی تلاش میں تو ان کے یہاں دودھ نکالنے کا اور دودھ ختم کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے اس وقت میں تو وہ انہوں نے کہا کہ بھائی اس وقت تم سارا گاؤں پھر جاؤ کہیں تمہیں چھٹانک دودھ نہیں ملے ارے بھائی پیسے لے لو جس بات تو باہ پیسے کی بات کرتے ہو ہمارے یہاں دودھ نہیں بیچا جاتا پھر جو ان کے معلوم ہو گیا کہ جماعت والے تو بالٹیاں بھر بھر کے لانے لگے کہ دودھ کوئی بیچنے کی چیز ہے تو یہ تو ابھی زمانے کی اس وقت میں تو اللہ اکبر شاہ قبا اپنے لشکر اور اپنے شہزادے کے ساتھ بیت اللہ کو جا رہا تھا راستہ مدینے کا تھا بیٹا بیمار ہو گیا اس کا شہزادہ اس کو چھوڑ دیا وہ ٹھیک ہو کے آ جائے گا وہاں پہنچے یہاں اس کی بیماری سب ہوئی یہ مر گیا لوگوں نے اس کے کان پر دیے بادشاہ کے عجیب و غریب نہیں اپنی موت لوگوں نے اس کا گلا گھونٹ دیا ہے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا کان بھرنے والے تحقیق تو کرتے نہیں کہ بات کیوں ہوئی کس نے کہی کہاں سے کہی لے بھاگتے ہیں جیسے یہاں 2 مہینے میں آتے ہیں نا لے بھاگتے ہیں پھر اللہ قومی انتشار قرآن کہتے ہیں بھائی ہم نے تو یوں اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو یوں یہ لے بھاگو جو قسم ہوتی ہے نا وہ بہت دکھ دیتی لوگوں نے بادشاہ کے کان پر دیے اس نے کہا ہیں چلو اس نے فوج تیار کی مدینے پر اس وقت مدینہ منورہ کو یثرب کہتے تھے اور یثرب کہتے ہیں اس جگہ کو کہ جو آدمی وہاں پہنچے فوراً اس کو بخار ہو جائے تو حضور اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو وہاں آتا تھا اسے بخار ہو جاتا اس زمین کا نام ہی یثرب یعنی بخار زدہ زمین پھر حضور جب تشریف لائے رات میں دعائیں کی تو مدینے کا بخار مدینے سے بہت دور چلا گیا حضور کی دعا سے تو اس نے فوج اور ان پر چڑھائی کر دی ماریں گے کاٹیں گے بدلہ لیں گے ان لوگوں کو پتا چلا کہ وہ تو فوج لے کر آیا ہے اور اب تو مقابلہ ہوگا تو مقابلے کے لیے گھر سے جاتے تھے, لیکن جب گھر سے جاتے تھے تو یوں کہتے تھے دیکھو کھانا جب بھیجو تو ڈبل بھیجنا, ہمارا اور مہمانوں کا. کون مہمان؟ یہ خون کے پیاسے, ہم اس کو نہیں جانتے. وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے کوئی تحقیق ہی نہیں کی. ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ ہمارے دروازے پر آئے ہیں تو ہمارے مہمان ہیں. اس کو کہتے ہیں مدینہ پاک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے یہی پسند نہیں کیا تھا کہ اس کی تو مٹی میں حضور کی بعثت سے پہلے وہاں کے رہنے والوں نے سخاوت, اکرام, مہمان نوازی, یہ صفات پہلے سے تھی. بہت کھانا بھیجتے رہے, لڑتے لڑتے جب تھک جاتے تو کہتے سیر جاؤ کھانا کھا لو. ہے کوئی ایسا ہے؟ کھانا کھولو تجھے تب مرتے مرتے پانی بھی پینے دوں گا. کون روزے دار چار مہینے چلے تبلیغ, اور کون پرایا نہیں سگا بھائی چچا منگ پھوپھا, کہ ابھی تو ہم کو اخلاق کی اور کردار کی ہوا بھی نہیں لگی ہے, ہم خامخائی گزر کے پھر رہے ہیں, ہم دیندار, ہم ایسے, ہم ویسے, ہم تو کچھ بھی نہیں, ہم کو تو ہوا بھی نہیں لگی. سوال میں نے کیا کہ وہاں تو یہ شکلیں تھی. پھر مدینے والے ایک بہت بڑا پیالہ لکڑی کا لگن جیسے ہوتے نا, یہ دودھ کی کڑھائی وغیرہ ہوتی ہے دودھ بیچنے والوں کی یہاں بڑی بڑی, اس سے بہت بڑا لکڑی کا ایک پیالہ, اس کے اندر سرید بنا کر شوربے میں روٹی چورنا اس کو سرید کہتے, وہ بنا کے ایک اونچی جگہ پر لکڑی کے مینارہ اونچا اس کے اوپر رکھ دیتے تھے کہ جو قافلے گزرے انہیں بھوک لگے تو اس میں سے لے کے کھا لے, جان نہ پہچان کہ چچا کا ہے کہ ماموں کا ہے کہ اپنے بیوی کا بھائی ہے, یہ کچھ نہیں. اخلاق سے کہتے ہیں ہم تو بہت دور. کیا سنا رہا تھا میں, گئی اوپر سے کہ وہ تاجر گئے وہاں, وہاں کوئی ہوٹل تو تھا نہیں اور پیسے دے کر کوئی کمرہ کرائے پہ ملتا نہیں تھا, ایک بار کے گھر ٹھہر گئے. وہ بوڑھیا ان کو کھلاتی تھی, یہ اپنا کاروبار کرتی تھی. ایک دن اس کو دیکھا کہ یہ بوڑھیا بہت غم میں ڈوبی ہوئی, چہرہ اترا ہوا, کہنے کا اما کیا بات ہے, کیا تکلیف ہے؟ نہیں بیٹا کچھ نہیں, تم کھانا کھا لو آرام کر لو. نہیں نہیں, جیسے آپ میرا خیال کرتی ہو, اگر آپ کی کوئی ضرورت کوئی پریشانی تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. جب بہت اصرار کیا تو اس عورت نے کہا کہ اصل میں ہمارے یہاں کا ایک رواج ہے, ایک دستور ہے کہ سال میں ایک کنواری لڑکی کو سمندر کے نام بھینٹ چڑھایا جاتا ہے, اور عقیدہ لوگوں کا یہ ہے کہ جب اس کو بھینٹ چڑھا دو تو سارے سال پھر امن رہتا ہے, پھر کوئی طوفان طغیانی کچھ نہیں ہوتی. وہ سال میں کس کی لڑکی, اس کے لیے پورا اندازی ہوتی ہے. اب کی مرتبہ میری لڑکی کا نام آیا ہے اور میرے پاس اور کچھ نہیں ہے, یہ ایک لڑکی ہے. میری ساری امنگیں, میرے سارے زیور, میرے سارے شوق, میری ساری تمنائیں کہ میری یہی ہے. اس تاجر نے کہا اماں اگر اس کی جگہ میں چلا جاؤں, جب آدمی میں آدمیت ہوتی ہے نا اخلاق ہوتے ہیں, اور وہی بات ہم نے ہمارے نبی کو پہچانا ہی نہیں ہے, ہم نے ہمارا دین سمجھا ہی نہیں ہے, ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کیا دے کر گئے. اگر اتنا صرف ہم سے مسلمان ہو جائیں, ہم صرف حضور کے رنگ میں رنگنے والے اور آپ کے سانچے میں ڈھلنے والے بن جائیں, تو ہمیں دیکھ کر خدا کی مخلوق کے منہ میں پانی آ جائے کہ یہ زندگی اللہ ہم کو بھی دے دے, لیکن ہم خود ہی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. تو عورت نے کہا کہ نہیں, وہ تو لڑکی ہی لیتے ہیں, لڑکا نہیں لیتے. اماں تم ایسا کرنا, جو کپڑے کل کو اس کو پہناؤ گی نا, وہ کپڑے مجھے پہنا دینا, جو زیور اس کو لا دو گی وہ مجھے دے دینا, مجھے پہنا دینا. وہ آئیں گے, میں لڑکی کی طرح بیٹھی ہوں گی, مجھے لے آئیں گے. اب وہ عورت کو بھی یہ تھا کہ اچھا اگر یہ ہو سکتا ہے چلو. عورت راضی ہو گئی, کپڑے پہنا دیے, زیور پہنا دیے. وہ حکومت کے آدمی آئے اپنے دستور کے مطابق, کہاں یہ چلے. وہاں سمندر کے کنارے ایک کمرہ تھا, ایک گھر تھا, اس کے اندر وہ اس لڑکی کو چھوڑ دیتے تھے اور دوسرے دن اس کی لاش لینے جایا کرتے تھے. وہ مر جاتی تھی تو ان کا عقیدہ ہوتا تھا کہ دیکھا آپ نے لڑکی بھینس چڑھ گئی, اب سارے سال مزے سے رہو. اور ہوتا یہ تھا کہ جیسے روایتوں میں آتا ہے نا, شیطان اپنا عرش بچھاتا ہے, اپنا تخت بچھاتا ہے سمندر پر, اور بڑی کارگزاریاں ہوتی ہے. کیا ہوا, جا رہا تھا چلے میں, بھگا لایا, ہرش آواز, کام کیا تھی نے بڑا زوردار کام کیا. عجیب, وہ تو جب مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ جو چلا پورا کر کے آئے ہیں وہ دو بڑھا دو اور تین پورے کر کے پھر جائیو, کہ بالکل ایسا اس کو تو جوش آ گیا تھا, بالکل کھڑا ہو رہا تھا. میں نے گھر والی کے ساتھ عید کر لی, میں نے اس کو نہیں جانے دیا دو چلے بڑھانے میں. آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں, وہ لوگ ہوں گے. آپ تو بہت بہادر, آپ کا تو واپسی کا ٹکٹ بنا ہوا ہے, آپ کو کوئی کچھ کہہ سکتا ہے؟ ماشاء اللہ, آپ تو بغیر کارگزاری سنائے چلے جاؤ گے. بات جماعت آتی ہے, ایک جماعت ابھی باہر ملکوں میں کام کر کے آئی, اس کی کارگزاری طے ہوئی کہ بھئی ایک بجے سنیں گے. تو وہ کہہ کر گئے کہ ایک بجے تو ہماری گاڑی تھی, ہم لکھ کے بھیج دیں گے, تم پڑھ لینا. آپ لوگوں کو ہی کہہ سکتے. وہ شیطان روزانہ اپنا تپ بچھاتا ہے اور وہ کارگزاریاں پوچھتا اپنے شتنگڑوں سے, اپنے چیلوں سے. ہاں جی, کیا کیا؟ کسی کو طلاق دلوا دی, کوئی خاص کام نہیں کیا. اور کیا کیا؟ ارے وہ ڈنڈی مروا دی, دودھ میں پانی ملوا دیا, کچھ نہیں کیا. ایک آدمی سے قرضہ لیا تھا, اس کو چھڑا دے گا, آئندہ جو مانگا تو ماروں گا جان سے. جی نا, ارے ہاں, کچھ بھی نہیں. اور کیا کیا؟ اب شتنگڑے سنا. میں نے ایک آدمی دین کی محنت کے لیے جا رہا تھا, اس کو روک دیا. ارے کیا کام کیا تم؟ سارے شتنگڑے دیکھتے رہ جاتے ہیں اور وہ تاج اس کے سر پر رکھ دیتا ہے کہ بھائی کام تو اس نے کیا ہے, تشکیل ہونے ہی نہیں دی, تیار ہونے ہی نہیں دیا, قرآن ہاتھ میں پکڑنے نہیں دیا, تعلیم میں بیٹھنے نہیں دیا, گشت میں جانے نہیں دیا, کسی کو تیار کرنا. بھیا یہ لوگ ہیں کام کے میرے. کس کے کام کے؟ شیطان کے. کہ یہ ہیں میں کام کے, جو نہ تشکیل کریں, نہ تعلیم میں بیٹھیں, نہ بیان میں بیٹھیں, اور نہ قرآن پڑھیں, اور جی دوست پھرے مزہ گھومتے پھرے, آئے گئے چلے گئے آ گئے. بھائی وہ میرا کام تو یہ لوگ کرتے ہیں, اب ان کو زیادہ بہکانے کی ضرورت نہیں ہے. تو خود ہی میرے اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے. ہم بہت ضائع ہو رہے ہیں, بہت ضائع ہو رہے ہیں. ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ایک ایک سیکنڈ کتنا قیمتی ہے. سیکنڈوں میں آدمی بڑی بڑی جنتوں کے اللہ سے سودے کر سکتا ہے. بیٹھے بیٹھے چپ کے ہونٹ بھی نہیں ہلے, اندر ہی اندر اے اللہ میں نے بہت گناہ کیے مجھے معاف کر دیا, ہونٹ بھی نہیں ہلائے. بیٹھے بیٹھے اپنے اور اللہ کے درمیان کہ جہنم میں ٹھنڈی ہو گئی, توبہ کی, استغفار کیا, اے اللہ میں تیرے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں, میری مدد کرو. اندر کہ اسی میں اللہ پاک اس کے لیے راستے کھول دیتے. ہم تو وقت کی قیمت نہیں جانتے. تو خیر وہ چلا, اس کو چھوڑ کر کے وہ چلے گئے. دوسرے دن میت لینے گئے تو وہاں دیکھا کہ کوئی ہے ہی نہیں, ایک آدمی ہے اور وہ قرآن پڑھ رہا ہے. کہ بھائی تم کون ہو؟ کہ کل جس کو آپ نے چھوڑا تھا وہ ہوں. نہیں, ہم نے تو ایک کنواری لڑکی چھوڑی تھی اور اس نے کپڑے پہنے تھے ایسے زیور. جہاں وہ تھا میں ہی, اور جس کپڑے کو تم کہہ رہے ہو وہ کپڑے یہ رکھے اور زیور بھی یہ رکھے. اچھا تو تم مرے نہیں, کہ میں کیوں مروں؟ اس لیے وہ ہوتا یہ تھا, کیونکہ عورت بہت کمزور ہوتی ہے, بہت جلدی گھبرا جاتی ہے, شیطان کا وہ شور ہوتا تھا سمندر میں اور غور ہوتے تھے اس کی آوازوں سے, وہ لکی دہل جاتی تھی اور مر جاتی تھی. وہ سمجھتے تھے کہ سمندر کے نام بھینس چڑھ گئی. انہوں نے کہا کہ تم مرے نہیں, کیسے مرتا تھا؟ مرتا وہ ہے جس کو اللہ مارتے ہیں اور جیتا وہ ہے جس کو اللہ جلاتے ہیں. اللہ نے میرے مارنے کا ارادہ نہیں کیا تو میں کیسے مروں؟ تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ میں تو مدینے سے آیا ہوں, تاجر ہوں. یہ کیا کرتے ہو کہ میں تو مسلمان ہوں. مسلمان کیا ہوتا ہے کہ وہ یوں کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ, کوئی کسی کے ہاتھ میں نہ پائے, نہ نقصان بنانا نہ بگاڑنا, صرف اور صرف اللہ کے قبضے. اچھا, اس نے جا کے رپورٹ دی کہ سالوں کا تجربہ بدل گیا, کتنے سالوں سے یہ ہو رہا تھا, اس سال یہ نہیں ہوا. بادشاہ نے حکم دیا کہ اس آدمی کو روکے رکھو, اگلے سال جب یہ وقت آئے گا تو ہم پھر اس کے ساتھ یہ کریں گے. سال کی جماعت ہے نا, وہ سال والوں پتہ نہیں ریبی کے لیے سال والے, سال والے ہیں, سال والے ہیں کوئی؟ دو ہیں, ایک مفتی ریاست اور ایک مولوی ظہیر, دو سال والے. ارے سال والے ہیں کوئی بیان میں؟ ایک بولتے نہیں. بھائی کہو نا, اگر ہیں تو کہو کہ ہیں. ایک دو تین چار پانچ سال والے, اور اوپر جا کر دیکھو کتنے ہیں سال والے. تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو روکے رکھو, تو سال بھر نظر بند کر لیے گئے, روک دیے گئے. ان کو موقع ملا کہ بھائی ابھی تو کاروبار کے سلسلے آئے تھے, کچھ اپنا کام کرتے تھے, کچھ یہ کام کر لیتے تھے, اب تو خالص پورا سال ملا ہے کہ خوب ذہن بنائیں گے. اب جس سے ملاقات ہوتی, جس سے بات ہوتی, وہ جو انفرادی دعوت جس کو کہتے ہیں نا, انفرادی دعوت, اس میں آدمی کے اندر میں بہت قوت آتی ہے اور اس سے ذہن بنتا ہے. تو سارے سال یہ کرتے رہے, سارے سال. سال آیا, وہ ان کے دستور کے مطابق ان کو وہاں پھر رکھ دیا. جب میت لینے گئے تو زندہ سلامت تھے, جب یہ ہوا تو پھر اس کو لے کر حکومت کے آدمی بادشاہ کے پاس لے گئے کہ جی وہ پچھلے سال جو ہوا تھا وہ آدمی نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا. ہم مسلمان ہیں, ہم کلمہ پڑھتے ہیں, اور ہمیں ہمارے نبی کی جو تعلیم ہے کہ جب کبھی کوئی مسئلہ ہو تو نماز پڑھ کے اللہ سے کہو, اور مسلمان کے ذمے پانچ وقت کی فرض نمازیں ہیں, اور ہر نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان ریا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے. تو شور تو بہت ہو رہا تھا سمندر میں, بہت شور تھا. میں نے اذان شروع کی, شیطان سارے بھاگ لیے, میں زندہ سلامت. یہ اذان کیا ہے کہ یہ رکن اسلام نہیں ہے. رکن اسلام تو نماز ہے, اس کے لیے اذان کہی جاتی ہے. اچھا, تو اذان میں اتنی طاقت ہے, پھر نماز میں کتنی ہوگی؟ اور نماز تو تم کہتے ہو کہ ایک رکن ہے, تو پھر روزہ اور زکات اور حج, اور پھر یہ ان چاروں کے اوپر پوری اسلامی زندگی کی تعمیر, یہ معاشرہ اسلامی, گھریلو زندگی اسلامی, قرآنی, ایمانی, کہ گھروں کی شادیاں بھی ایمان کی روشنی میں اور قرآن حدیث کی روشنی میں, یہ تو بڑا طاقتور دین معلوم ہوتا ہے. بادشاہ نے کہا سواری تیار کرو. سواری تیار کرائی, ان کو بٹھایا اور پورے اس میں اعلان کروایا چکر لگوا کر کے, آج کے بعد اس ملک کا دین وہ ہے جو یہ آدمی کہتا ہے, اور وہ کہتے جا رہے تھے اور پیے گاؤں کے گاؤں غول کے غول لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سارا جزیرہ ایمان میں داخل ہو گیا. جب ایمان اپنے اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے تو ایک فرد ملکوں کی اور برعاد کی اور جزیروں کی کایا پلٹنے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے. اور جب ایمان میں طاقت نہیں ہوتی تو کلمہ پڑھے اپنا دل بھی نہیں ہلتا. جیسے ہمارا ہے کہ ہم کہتے ہیں دین اور دین کی محنت اور کلمے کی محنت اور ایمان زندہ ہو جائے, لیکن اپنی جگہ سے کچے مش ہونے کو تیار نہیں. اب آپ انداز لگاؤ ہم ایمان میں کتنے کمزور ہیں. اور خیال کیا ہے کہ ہمارے جیسے تو گاؤں والے تو کوئی جماعت میں نکلے نہیں, ہم ہیں ایمان والے, ہم ہیں جماعت والے, ہم ہیں قربانی والے, کہ ہماری قربانی ایسی ہے کہ ابھی تو ہم بہت کمزور ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا میرے بھائیوں کہ اصل طاقت جو ہے وہ ایمان کی. چنانچہ جب وہ شاہ تبا کو پتا چلا, کسی نے آ کے اس سے کہا کہ بھائی تم کس سے لڑ رہے ہو, کن کو قتل کر رہے ہو؟ یہ جگہ تو وہ ہے جو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ ہونے والی. بھائی یہ سنتے وہ ٹھٹک گیا, کہتے بہت بےعدبی ہو گئی. پھر اس نے سونے کی تختی پر ایک تحریر لکھی اور اس میں لکھا کہ اگر میری حیات میں میری زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو میں خود حاضر خدمت ہو کر آپ کے قدم بوسی کروں گا اور آپ کا کلمہ پڑھوں گا, اور اگر میرے مرنے کے بعد تشریف لائیں تو میری طرف سے یہ مکان ان کو ہدیے میں دے دیا جائے. وہ تختی لکھوا کر صندوقوں میں بند کر کے وہاں رکھوا دی. اس کا انتقال ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بعد میں ہوئی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں ٹھہرے تھے, خود حضرت ابو ایوب انصاری حضور کے مکان میں تھے. وہ تو حضور کے نام تھا وہ مکان. جیسے کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ نے حضور کو دودھ پلایا ہے, یہی مشہور ہے نا, حضرت حلیمہ نے حضور کو دودھ پلایا. حلیمہ کی تو چھاتی میں دودھ ہی نہیں تھا, حضور کی برکت سے دودھ آیا, ورنہ ان کا بھی بچہ بھوکا رہتا تھا. ایسے ابو ایوب انصاری کے مکان میں حضور نہیں ٹھہرے, حضور تو خود اپنے مکان میں ٹھہرے ہیں, ابو ایوب ان کے آپ کے مکان میں ٹھہرے. علماء نے لکھا ہے آپ کی برکتوں کے آپ کی طرف سے کیا کہنے. آج میں نے کیا میرے بھائیوں دوستو اور بزرگوں کہ اب اس محنت کی طاقت کا انداز لگاؤ جس کی اذان میں ایسی طاقت ہے, جس کی دو رکعت میں ایسی طاقت ہے. یعنی جب کوئی مسئلہ ہو تو نماز پڑھ کیسے کہو کہ جو آسمان سے فرشتوں کو اتروا لیتا ہے اسرافیل تک, کہ وہ بھی رک جاتا ہے, ملک الموت رک جاتا ہے. کہ کیا ہوا دین کے اعمال اور سارے اعمال ساری اپنی حقیقت کے ساتھ دنیا میں زندہ ہو جائے, اس محنت کا نام ہے دعوت. تقریر کا نام نہیں دعوت. اس کے جو اعمال ہیں, اس محنت کے جو اعمال ہیں, جو گشتیں ہیں, تعلیم ہے, نمازیں ہیں, دعائیں ہیں, تسبیح ہے, اور ہر جگہ سے نقد جماعتیں نکالنی ہیں. اب جیسے رمضان کو تو لوگوں نے بخار سمجھ لیا, جماعتیں جاتی ہیں تو علاقوں کی ذمہ دار کیا کہتے ہیں رمضان کے بعد, خود کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ لو کہ بھائی رمضان تو خاص اللہ کے راستے میں نکلنے کا مہینہ ہے. خوب آوازیں لگاؤ اور خوب تشکیلیں کرو رمضان میں اللہ کے راستے کی نفرات. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے یہ جو دین آپ لے کر آئے ہیں, جو دین آپ کے ساتھ آنا ہے, جو شریعت آنی ہے, جو قرآن آنا ہے, وہ سارے کا سارا کے اسی میں فلاح و بہبود ہے. وہ زندگیوں میں آتا چلا جائے. اس کی پہلی آواز آپ نے جو لگائی اور جہاں سے آپ نے شروع کیا, ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. پہلی آواز. اب یہ طاقت لوگ اس کو جانتے نہیں تھے, چونکہ وہ تو مشرک تھے, 360 کو مانتے تھے, اور رات کا خدا الگ, دن کا الگ, جنگل کا الگ, روٹی کا الگ, اولاد کا الگ. اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی آواز لگائی تو سارے ایسے بھاگے جیسے دل کے ہوئے گدھے بھاگتے ہیں, بھاگو بھاگو. اور کیا کہنے لگے, اجمعتنا لہذا, اس کے لیے آپ نے ہم کو بلایا تھا, تسب آلہتنا, ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں, نہیں ہم ہرگز نہیں کریں. لیکن عجیب بات تھی, یاد رکھنا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس محنت پر, اپنی اس دعوت پر پورا انشراح تھا کہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, یہ نہیں تو ان کی اولاد, اولاد نہیں تو پوتے. اس زندگی پر اور اس ایمان پر آئے بغیر چھٹکارا نہیں ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دی, انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدا, انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدا کمثل غیث الکثیر, کہ میری مثال اور میرے ساتھ جو دین, جو شریعت, جو ہدایت, جو علم آیا ہے, اس کی مثال پانی کی سی ہے, بارش کے پانی کی طرح, کہ جب پانی برستا ہے تو ہر جگہ سبزہ زار, ہر جگہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ دو چٹانوں کے بیچ میں تھوڑی سی زمین ہے, وہاں بھی کوپلیں نکل آتی ہیں, ندیوں میں, تالابوں میں, نہروں میں, کھیتوں میں, جگہ جگہ ایک لہلہاٹ کہ میرا دین اور میری شریعت ایسی. اب پھر اس کو سمجھانے کے لیے یہ پانی کیسا ہے, کہ پانی ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا میں چاروں سمتوں میں ایک آدمی ایسا نہیں ملے گا جس کو پانی کی ضرورت نہ ہو, چاہے سونے چاندی کے ڈھیر ہوں لیکن پانی کی ضرورت نہیں. کہ غریب, حضور نے یہ مثال دے کر سمجھایا کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں وہ تمہارے لیے ایسا ہے جیسے پانی. اب پھر کہ پانی کی جگہ جتنے چاہے شربت پی لو, گلاب کا پی لو, کیوڑے کا پی لو, لہرزا کا پی لو, فلاں کا پی لو, جتنا, لیکن پیاس جو بجھتی ہے وہ تو سادے پانی ہی سے بجھتی ہے. کہ تم اپنے مسئلوں کے حل کے لیے دنیا میں جتنے چاہے جتن کر لو, تمہارے دنیا اور آخرت کے چھوٹے اور بڑے جو مسئلے حل ہوں گے وہ تو صرف میرے والے علم اور میری والی شریعت کی تابے داری ہی سے ہوں گے. اور یاد رکھنا, اگر جسم سے پانی نکل گیا, ہٹا کٹا آدمی ہے, اور دس پانچ دس لگ گئے پانی نکل گیا, تو کیسا آدمی ہو جاتا ہے, ادموا ہو جاتا ہے. یاد رکھنا, تمہاری کمائیوں سے, تمہاری نمازوں سے, تمہارے روزوں سے, تمہاری تبلیغ سے, اور تمہارے گھروں سے, تمہارے گھروں کی شادیوں سے, اگر میرے والا علم اور میری والی شریعت نکل گئی تو ایسے ادموے ہو جاؤ گے جیسے وہ آدمی جس کو دس لگتے ہیں اور ادموا ہو جائے. پھر تمہارے گھروں میں برکتیں نہیں ہوں گی, تمہاری شادیوں میں برکتیں نہیں ہوں گی, تمہارے کاروبار میں اللہ کی مددیں نہیں ہوں گی. اس لیے کہ اللہ کی مددیں, اللہ کی برکتیں, اللہ کی طرف سے رحمتیں, وہ تو صرف میری والی شریعت کی تابے داری میں ہے, میرے اتباع اور اتحاد میں ہے. اب جس شادی میں سے یہ نکل جائے گی اس میں سے برکت نکل جائے گی, پھر وہ روز جھگڑے لائے گی. جس کاروبار میں سے یہ نکل جائے گی کیا وہ کاروبار گلے کا ہار بن جائے گا, صاحب بتلا دیے. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن خود کہتا ہے, ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, میں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں, یہ یوں ہی سنی سنائی نہیں, پوری بصیرت کے ساتھ, پورے انشراح کے ساتھ, کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور اللہ نے کر کے دکھایا. ہاں, ایک بات ضرور ہے کہ دعوت کی جب محنت ہوتی ہے, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دو باتیں فرمایا کرتے ہیں, یوں فرماتے تھے کہ دعوت ہو لیکن اس کے ساتھ قربانی اور مجاہدہ نہ ہو. دعوت تو ہے, اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے, نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں, عزت ذلت کا وہی مالک ہے. آدمی اس کو بہت زور سے کہتا ہے, اس کی دعوت دیتا ہے, لیکن اس کے ساتھ قربانی اور مجاہدہ نہیں ہے. تو فرماتے تھے کہ یہ ایک تقریر بن کر رہ جائے گی جو تھوڑی دیر کے لیے طبیعتوں پہ چلے گی, پھر جیسے تھے ویسے کے ویسے. اور دوسری طرف یہ فرماتے تھے کہ امت قربانیاں دے رہی ہو, دکانیں جل رہی ہیں, بچے قتل کیے جا رہے ہیں, اور کارخانوں میں آگ لگائی جا رہی ہے, جانیں ماری جا رہی ہے, بڑی قربانیاں ہیں, لیکن دعوت نہیں ہے. تو اس پر وہ جو مریں گے شہید ہو کے ان کی جنت بن جائے گی, لیکن ان کی قربانی پر دنیا میں نظام بدلے, باطل حق سے بدلے, جھوٹ سچ سے بدلے, اور ناحق حق سے بدلے, یہ نہیں ہوگا. جیسے ہو رہا ہے دنیا میں, امت کتنی کٹ مر رہی ہے لیکن کچھ بھی نہیں, جو جھوٹا جہاں ہے وہاں ہے. اسی لیے فرماتے تھے کہ دعوت ہو اور دعوت قربانیوں کے ساتھ ہو, دعوت ہو دعوت مجاہدوں کے ساتھ ہو, کہ اپنے اپنے اپنی مسجد کا عمومی گشت ہفتے کا, کہ وہ گشت بھی مجاہدے کے ساتھ ہو. لیکن اس گشت ہی کے وقت میں کوئی تقاضا سامنے آ گیا, اس گشت ہی کے وقت میں تقاضا سامنے آ گیا کہ اب میں اس تقاضے کو بعد میں پورا کروں گا, پہلے گشت. ہمارے ایک انجینئر صاحب ہیں, بہت عجیب آدمی ہیں, وہی کہ اعمال دعوت جو ہیں آج بھی اس میں وہی تاثیر ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ایک لڑکا آیا ان کے پاس مسجد میں, کہ بیوی کو پیٹ میں شدید درد ہے اور پھل آبازیاں کھا رہی اور یوں, تو یہاں کیسے آج تک تیری مسجد کا گشت ہے اس وقت میں؟ اجی وہ یوں ہے, آپ دعا آپ پانی سیدھا جا گشت میں, گشت میں چلا گیا. خیر گشت میں گیا, گشت کے بعد لوگوں سے ملاقات ہوئی, لوگوں کو جوڑا, تشکیلیں کی, سب ہو گیا. دو چار دن کے بعد پھر وہ ملا, ارے بھائی تم نے بتایا نہیں کیا ہوا؟ جی میں نے تو آپ نے کہا تھا کہ گشت میں جاؤ. گشت میں گیا, ملاقاتیں کی, واپس گھر گیا تو اللہ نے فضل فرما دیا تھا, تو بالکل ٹھیک. اسی لیے ہر عمل کی اصل جان جو ہے نا, اصل جان وہ اللہ کے وعدوں پر یقین. اب اللہ پاک یوں فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم, تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے. تو اللہ کا وعدہ ہے, اللہ جھوٹ نہیں بولتے, اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے, کہ جب ہم دین کی مدد کریں گے اب اللہ پاک ہماری مدد اس طرح کریں گے, وہ جانتے ہیں. تو اس نے وعدہ کیا ہے, انا لننصر رسلنا, انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد, ہم مدد کریں گے پیغمبروں کی اور مدد کریں گے ایمان والوں کی, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ وعدہ خلا نہیں کرتا. اب مدد کس طرح کریں گے؟ وہ تو قادر مطلق, کسی کو کھانا کھلا کر مدد کریں اور کسی کو بھوک ہی لگنے دیں کہ بھوک نہیں لگی, یہ بھی اللہ کی مدد. کسی کو پانی پلا کر مدد کریں کسی کے لیے کہ اس کو پیاس ہی نہیں. جیسے آتا ہے نا, قرب قیامت میں جو ایمان والے تھوڑے سے ہوں گے اور دنیا میں چاروں طرف فتنے فتنے ہوں گے اور لوگوں کا ایمان خطرے میں پڑے گا, اس وقت میں اللہ کے کچھ بندے پہاڑوں کی کھو میں چلے جائیں گے, ان کا پیٹ سبحان اللہ الحمدللہ کہ وہاں روٹی ہے نہ سالن سبزی ہے نہ دال, سبحان اللہ سے ان کے پیٹ بھریں گے. کون بھرے گا؟ اللہ ہی تو بھرے گا, کہ وہ اللہ بڑی قدرت والے ہیں. مدد کس طرح کر, جیسے صحابہ کی مدد کی, دشمن نے جیل میں ڈال دیا, دیکھنے گئے تو معلوم ہوا کہ انگور کا خوشہ کھا رہے ہیں. جنگل بیابان میں پھنس گئے پیاس اور حالت ایسی کہ آسمان سے پانی کا ڈول اتر آئے پی لیا اور پھر چلا گیا, کیونکہ اس کے بعد کبھی پیاس ہی نہیں لگی. اللہ تو بڑی قدرت والے, لیکن یہ بتاتے نہیں ہیں اخیر تک کہ ہم کس طرح مدد کریں گے. مدد کریں گے کریں گے کریں گے ضرور کریں گے, کس شکل سے کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو گوپن میں رکھ کر کے اچھال دیا, اور نمرود نے جو آگ جلائی تھی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا, اور ایسے کہ بس اب گرے اور سب گرے. فرشتہ آیا کہ اگر آپ کہیں تو ہم پانی برسا کر آگ بجھا دیں. تو یہاں تھا خالص ایمان کا امتحان کہ ابراہیم آپ نے کہا ہے انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, کہ میں نے تو ساری مخلوق سے اپنا رخ پھیر لیا ہے, کوئی کچھ نہیں, وہ فرشتہ ہو یا آگ ہو, نمرود ہو یا اس کی حکومت ہو, اصل کرنے والی ذات اللہ. کہ دیکھیں کہ آپ اپنی اس بات میں کتنے ہو. کہ قرآن کہتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. کہ لوگ اتنا سمجھتے ہیں کہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے اور بس یوں چھوڑ دیے جائیں گے, ان کی آزمائشیں نہیں ہوں گی. کہ نہیں, ایمان والوں کی تو ہم آزمائشیں ہم نے پہلے بھی کی ہے اور آئندہ بھی ہم آزمائشیں کریں گے, یہ دیکھنے کے لیے کہ اپنے ایمان میں سچا کون ہے, جھوٹا کون ہے, پکا کون ہے, کچا کون ہے. آزمائشیں تو ہوں گی. ہاں اتنی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل, او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ سب سے کڑا اور سخت امتحان تو نبیوں اور پیغمبروں کا. حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا, حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک نماز کی حالت میں قتل کیا گیا, سر اتارا گیا. اور ایک ایک دن میں ستر ستر انبیاء بنی اسرائیل کو شہید کیا گیا. کہ سب سے کڑا امتحان نبیوں کا, پھر جو جتنا نبی کی چال چلے گا, جو جتنا نبی کے رنگ میں رنگے گا, جو جتنا نبی والی فکروں کے ساتھ, نبی والی درد کے ساتھ, نبی والی زندگی کے ساتھ, یہ اس کے خوش کے راستے میں آزمائشیں آئیں. پھر آپ نے آگے تسلی کی بات فرمائی, من یرید اللہ بہ خیرا ابتلاہ اللہ, اللہ پاک جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو کسی آزمائش سے دوچار کریں. ان استقام استفاہ اللہ, اب اگر یہ اس آزمائش میں میدان چھوڑ کے نہیں بھاگتا, جمع رہتا ہے کہ بھائی تو اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کو یہی منظور تھا, ہمیں تو وہ کرنا, ہم اس کے بندے ہیں, اس کے غلام ہیں, جو کہے وہ کرنا ہے, ہم اس کے پابند ہیں, وہ تو ہمارا پابند نہیں ہے. کہ اگر جم گیا تو اللہ پاک اس کو اپنے مقبول اور محبوب بندوں میں سے بنا لیتا ہے, اور مقبول جب ہو جاتا ہے تو جیسے کسی کا کوئی بہت گہرا تعلق ہو کہ نہیں بھائی اس کی بات کو ہم نہیں ٹال سکتے, ہمارے اس سے بڑا گہرا تعلق, ان کی بات ہم نہیں ڈال سکتے. کیونکہ ایسے جب بندہ اللہ کا مقبول ہو جاتا ہے تو اس کی دعا کو اللہ پاک رد نہیں کرتے. یہ جس کے لیے جو کہہ دے, یہ جس کے لیے جو کہہ دے, اللہ پاک اس کی لاج رکھ لیتے. اس لیے حدیثوں میں آتا ہے رب اشعث مغبرۃ قدمہ, رب اشعث مغبرۃ قدمہ لو اقسم علی اللہ لابرہ, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں بال بکھرے ہوئے، کپڑے میلے کچیلے، بڑا گندا حال، پریشان بال، لیکن اللہ کے یہاں وہ ایسے مقبول ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ سے یوں کہہ دے، تیرے جلال کی قسم، تیرے جلال کی قسم یوں ہونا چاہیے، تو پھر اللہ پاک اس کی قسم کی لاج رکھ لیتا کہ جاؤ تم نے کہا ہم نے بھی کر دیا. اسی لیے خالی آنے جانے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مہینہ ہے خاص اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا، اور اللہ سے تعلق پیدا کرنے میں سب سے بڑی چیز جو رکاوٹ بنتی ہے وہ آدمی کی خواہش، آدمی کس کی خواہش. اسی لیے اللہ پاک نے نفس کی خواہش پر قابو پانے کے لیے روزہ دیا کہ روزے میں آدمی کو ٹھنڈا پانی ہے، پیاس بھی ہے، پیوی ہے، اپنی ہے، حلال کی ہے، کھانا بہت گرم گرم بہت مزے کا ہے، لیکن چاہے جس کی خواہش ہو کھانے کی، پینے کی، بیوی کی، خبردار غروب سے پہلے نہیں. اسی لیے اللہ پاک سے فخر کرتے ہیں، دیکھو میرے بندے کو، دیکھو میرے بندے کو، یدعو طعامہ، یدعو طعامہ وشرابہ وشہوتہ لأجلی الصوم ہی انا اجزی بھی وفی روایت قصا بھی. میرے بندے کو دیکھو، کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، بیوی چھوڑی، اپنی شہوت چھوڑی میری وجہ سے، جاؤ روزہ میرے لیے. اور روزے دار کو کہ روزے دار کو بدلے میں نہیں ملوں گا. اسی لیے میرے دوستو اپنے ہر روزے میں افطار سے پہلے پہلے خود اپنے آپ اپنا حساب کرنا ہے کہ آج میں اللہ کا کتنا ہوا، آج اللہ میرے کتنے ہوئے، کہ میرا تعلق ان سے میں کتنا قریب ہوا آج کے روزے سے، آج کی بھوک سے، آج کی پیاس سے، اپنی بیوی سے بچنے سے، اور جن چیزوں کے دیکھنے کو، سننے کو، بولنے کو منع کیا اس سے بچنے سے، کہ آج میرا تعلق اللہ سے کتنا قرب کا ہوا. اللہ نہ کرے اگر بات نہ ہوئی ہو تو پھر آدمی سوچے کہ بھائی میرا روزہ کیسا، روزہ تو مجھے اس لیے دیا گیا تھا تو پھر میرا روزہ کمزور رہا، میرے روزے میں کمی رہی، اے اللہ کمی کو معاف کر دے اور اگلا روزہ میرا اچھا کرا دے. اللہ نے تو رکھے دی ہے ہم کو، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. وہ عین وقت جس نقارہ بجنے سے پہلے کا وقت ہوتا ہے نا، حج کا، خالص اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا وقت ہوتا ہے، اسی وقت میں ہم گپ بازی کرتے ہیں، اسی میں ہم ادھر ادھر کی باتیں کپوڑتے ہیں اور مسجد میں بیٹھتے ہیں. نہیں بھائی، ہمیں اس کو سوچنا ہے کہ اللہ اکبر، کہ سارے کا خلاصہ ہے کہ اس وقت میں اگر دو ہاتھ اٹھا لیں، دو آنسو بہا لیں، دامن پھیلا لیں، پروردگار معاف کرے، بہت میں نے نافرمانیاں کی، کہ میرے جیسا برا تو روئے زمین پر کوئی ہے ہی نہیں، تو مجھے معاف کر دے. کہ اللہ کو یہ بات بہت پسند، اور اللہ پاک آپ کی نعمتیں، آپ نے مجھے انسان بنایا، آپ تو مجھے جانور کو بنا سکتے تھے، گدھا بنا سکتے تھے کہ جس کے اوپر لوگ وزن ڈالتے رہتے، بیل بنا سکتے تھے کہ روز صبح شام پٹائی ہوتی اور ڈنڈے پڑتے رہتے، اور کتا بنا دیتے کہ اس گلی اس گلی یا محلہ محلہ. اے اللہ، میں کس زبان سے آپ کا شکر ادا کروں کہ آپ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا. پھر شکر پر، نعمت پر نعمت، کرم پر کرم کہ آپ نے مجھے مسلمان کے گھر پیدا کیا، میں جیسا لولا لنگڑا کمزور، اے اللہ تو نے مجھے ایمان والا بنایا، اے اللہ پھر میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں کہ تو نے مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کی. اے اللہ، اور نعمتوں پر نعمت کہ نبی کی امت میں پیدا کیا، اور نبی والی محنت کیسے زمانے میں، کہ ایسے زمانے میں جس میں لوگوں کو نبی کا نام بھی نہیں معلوم، نبی کی سنتوں کو گھروں سے دھکے دے رہے ہیں، نبی کی والی زندگی اور نبی والے قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں. اے اللہ، تیرا کرم کہ تو نے مجھے آپ کی والی محنت میں لگائی. یاد رکھنا، دو باتیں، دو صفتیں بندے کی طرف سے اللہ کو بہت پسند، اور اس پر اللہ پاک اپنی داد و دہش کی اور نعمتوں کے وہ دروازے کھولتے ہیں کہ بندہ سوچ نہیں سکتا. ایک بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لے، اب انداز تو لگاؤ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بندگی کا پتا کرنے والا کون, کہ ہم کب کے بندے ہیں جو آپ کہیں گے. اسی کو میں سنا رہا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر, نام کے ساتھ سے رسول اللہ بھی کٹایا, یہ صحابی آئے تو ان کو واپس کر دیا, اور یہ سارا گیا. تو بعض صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں رہا گیا, وہ یہ کیا صلح ہے, اتنی دب کر صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہم کوئی مردے ہیں, ہم کوئی کمزور ہیں, اللہ کے نبی کیوں ایسی صلح کر رہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے, بھائی ذرا آپ بات کرو نا حضور سے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی کہا جو حضور نے کہا تھا. حضرت عمر گئے تھے حضور کے پاس کہ یا آپ ایسا اتنی دب کر صلح, بھائی میں تو اللہ کا بندہ ہوں, جو مجھے وہ کہتا ہے وہ میں کرتا ہوں, اس کا حکم ہے. حضرت عمر کا بھی پورا اطمینان نہیں ہو, کہتے ہیں میں جا کے بات کروں گا حضرت بکر صدیق سے. ان کے پاس گئی, بھائی ذرا تم. تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی وہ اللہ کے بندے ہیں, اور بندگی کا مسئلہ یہ ہے کہ جو وہ کہیں جیسے کہیں, کیوں نہیں, کیوں اور کیا نہیں ہے اس بندگی. تو حضرت عمر ناراض ہوئے, تم بھی وہی ہو, میں آیا تھا تمہارے پاس ایک امید لے کر کے کہ تم ذرا سمجھاؤ گے, تم بات کرو گے, تم بھی وہی ہو, لیکن آپ نے بندگی, یہ بندگی کس کو کہتے ہیں کہ اس میں چوں چیرا نہیں ہے, کیوں کیا نہیں ہے. جیسے میں نے مثال دی تھی نا, فائل لے آؤ کیوں, ناشتہ جان لے آؤ کیوں, کپڑے دھوبی کو دے دو کیوں, کہ بھائی تھی بیٹھ جائے اس کرسی پر, میں تیرا نوکر. آج کل دنیا اسی چکر ہے, خود ہی خدا بننے کی فکر میں ہے, کیوں کیوں کیوں, ایسے حالات کیوں, بارشیں کیوں روکی, تو پہلے ہی بتا دیا ہے جب زماعت, جب زکاتیں نہیں دی جاتی, جب زمینوں پر بدکاریاں اور زناکاریاں عام ہوتی ہے, تو اللہ پاک, وہ تو اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتا دیا کہ اب کسی کو کیوں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کوئی کہ بندے ہو, کون ہو, کہ بندگی کے ساتھ رہو, جس حال میں رکھے اس حال میں. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ دو صفتیں, ایک اپنے گناہوں کا اقرار کہ اللہ اکبر, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کی کیا بات, عبدہ ورسولہ, کامل مکمل بندے اور رسول ہیں, لیکن اور سارا سب کچھ کھپایا, 13 سال مکہ مکرمہ میں, 10 سال مدینہ منورہ میں, تبوک بھی اور بدر بھی اور خندق بھی اور پیٹ پر پتھر بھی اور گھر کے چولہے بھی بوجھے اور خود کی گلیاں بھی جسی اور کیسے کیسے صحابہ آپ کے سامنے شہید ہوئے, یہ سب کے محنت کا حق ادا کر دیا. عرفات کے میدان میں سب سے پوچھا, الا هل بلغت, میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا, اس لیے کہ اللہ نے مجھ کو حکم دیا تھا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, پیارے نبی جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ پورا پورا پہنچا دیجیے. کیا میں نے پورا پہنچا دیا؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا تھا, بلغت الرسالہ وادیت الامانہ, امانت کا حق ادا کر دیا, پیغمبری کا حق ادا کر دیا, ونصحت الامہ, امت کے ساتھ کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا, پھر آسمان کی طرف انگلی اٹھائی, اللہم فاشہد, اللہم فاشہد, اللہم فاشہد. پروردگار یہ سارے زبان سے گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے جس کام کے لیے تمہیں مجھے بھیجا تھا میں نے اس کا حق ادا کر دیا, تو بھی گواہ ہو جا کے گواہی دے رہے ہیں. اتنا سب ہونے کے بعد آخری گھڑیاں جو تھی آپ کی عرفات کے میدان کی, کہ حاجی جب عرفات کے میدان سے نکلتے ہیں تو غروب سے پہلے نہیں نکل سکتے, غروب کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں, غروب سے پہلے پہلے وہاں جبل رحمت ہے, اس پہاڑ کا نام ہے جبل رحمت, کہ وہاں اس کے دامن میں کھڑے ہو کر آخری وقت میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی, وہ دعا سنو اور وہ دعا دو اور اس کا ترجمہ سمجھو. اللہم انک تسمع کلامی وترا مکانی, پروردگار میرے کو تو جانتا ہے میں کہاں ہوں, میری بات تو سن رہا ہے, لا يخفى عليك شيء من امري, میری کوئی بات اس پر چھپی ہوئی نہیں ہے. انا البائس الفقیر, میں تھکا ہارا اور میں محتاج محض. انا البائس الفقیر المستغیر, صرف تیری رحمتوں کا اور تیری مددوں کا امیدوار. آگے پوری دعا ہے اور یوں کہا رب لا تجعلنی, اور میں آپ سے دعا کرتا ہوں کس طرح, اب تہلو اب تہلو ابتحال الحزن بالذلیل, میں ایسی عاجزی کے ساتھ جیسے کوئی ذلیل و رسوا اپنا رونا رو رہا ہوں, میں اس طرح رو رہا ہوں تیرے ساتھ. ادعو کا دعا الخائف الذلیل, دعا من خضعت لك رقبته, جس کی گردن جھکی ہوئی, جس کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہوئے, اور جس نے ناک اپنی رگڑ دی زمین پر. میری دعا سے مجھ کو محروم نہ کرنا. کون دعا کرنا, سارے حقوق ادا کر چکے ہیں ہم, تو چلے بھی کیسے دے رہے ہیں, تالی میں بھی کیسے بیٹھتے ہیں, مسجد میں کیسے آتے ہیں, مسجد سے ہمارا روزہ کیسے رکھتے ہیں, روزے کا افطار کیسے کرتے ہیں, ہمارا تو منہ ہی نہیں ہے. لیکن اللہ ستار العیوب ہے کہ جب کوئی بندہ سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور دل کی چوٹ کے ساتھ دوبارہ استغفار کرتا ہے اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہے, تو ایک طرف توبہ پر اللہ اس کی ہر مشکل کو آسان کرتے ہیں, ہر تنگی میں اس کے لیے فراغ پیدا کرتے ہیں, بے وہم و گمان جگہ سے روزی دیتے ہیں, اور شکر گزاری پر یہ نعمتوں کے دہانے کھلتے ہیں. اللہ میں تو ایک منٹ لگانے کے قابل نہیں تھا, تو نے ہی میرا چلہ لگوایا, جیسا ٹوٹا پھوٹا ہے قبول فرما لی. میں کہاں سال لگانے والا اور میں کہاں چار مہینے. اللہ یہ جو کچھ ہوا آپ کے کر, اے اللہ اس کے اندر کی ہر کوتاہی کو معاف کر دے, اور جو تو نے کرم فرمایا تیری نعمت ہے میں شکر ادا کرتا ہوں, تو اسے قبول فرما لی. پھر اللہ ایسا قبول کرتے ہیں کہ ہم اگر مر مرا کے چلے بھی گئے نا دنیا سے, تو اس نعمت کی قدردانی میں اللہ پاک ہمارے پیچھے والوں کے لیے, ہماری آل اولاد کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دے گی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ دوستو انسان بہت کمزور ہے, لیکن کمزور پیدائش کے اعتبار سے کہ 32 دانتوں میں سے ایک دانت اگر ہلنے لگے تو پہلوان جیسا آدمی ہے یار, بہت درد ہو جائے. چلتے چلتے ٹھوکر لگ جائے, ناخن اکھڑ جائے تو وہیں بیٹھ جاتا ہے. کمزور تو ہے لیکن پیدائش کے اعتبار سے, اور طاقتور ہے, اور بہت طاقتور ہے, پہاڑوں سے, سمندروں سے, ہواؤں سے, کہ اس کے عمل کہ وہ طاقت ہے اعمال کی, کہ اس کے عمل پر ہواؤں کا رخ بدل جائے گا, اس کے عمل پر پانیوں کے دھارے بدل جائیں گے. اس نے دعا کی کہ اللہ اگر ادھر پانی گیا تو تیری مخلوق ہے, معصوم بچے ہیں, جانور ہیں, بے زبان ہیں, عورتیں ہیں, فلانے ہیں, اے اللہ تو بڑی قدرت والا ہے, پانی کے دھارے کو اس کے بہاؤ کو بدل دے. اللہ نے بدل دیا. ایسے بہت واقعات ہیں. کیا کمزور ہے پیدائش کے اعتبار سے, اور طاقتور ہے, اور اس سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں کہ اس کی طاقت اتنی زبردست ہے کہ وہ فرشتہ کہ اگر اللہ حکم دے دے زمینوں کے الٹ پلٹ کو تو ایک فرشتہ کافی, لیکن وہ فرشتہ تابع ہو جاتا ہے اس بندے کے جو اللہ کے حکموں کی تابع داری کے ساتھ چلتا ہے. اس کی اتنی بات اسی میں. اسی لیے میرے دوستوں میں نے عرض کیا کہ دین کی طاقت کو سمجھو, اور دین کی محنت جس سے دین زندگیوں میں آئے گا اس کی طاقت کو سمجھو. اللہ نے ایسے وقت میں ہم پر کرم فرما کر, اپنے کرم کا ہاتھ بڑھا کر ہمیں یہ محنت کی, جس کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ نے مجھ کو قرن اول کا ہیرا دے دیا. ہم اس کو اسی لیے فرماتے تھے اس کو رسم بنا کے مت کرو, اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرو, اس کو سمجھو, سوچو, اللہ سے مانگو کہ اللہ اس محنت سے جو تو چاہتا ہے. جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اس محنت کے ذریعے امت کو کہاں پہنچانا چاہتے تھے کہ اسٹیشن کا کولی ہے صبح سے شام تک بوجھ اٹھاتا ہے، 2 روپے 10 روپے کماتا ہے، لیکن وہ بھی اس محنت کو کرتے کرتے اس کا تعلق اللہ کی راہ سے ایسا ہو، وہ کولی کے کپڑے کیسے کیسے میلے ہوتے ہیں اور کیسی بدبو ہوتی ہے اور کتنے پسینے ہوتے ہیں، کہ یہ اس محنت کے ذریعے کام کرے، بھلے وہ کرتا ہے کولی کا کام، لیکن اس محنت کے ذریعے اس کے ایمان میں طاقت، اس کی دعا میں جان، کہ وہ اس پسینے کے ساتھ اگر اے اللہ یہ مسجدیں گئے تھے، اللہ تو اس کو آباد کر. ہاں الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ اس محنت سے امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کو کہاں پہنچانا چاہتے تھے، ہر ایک اللہ میں گم ہو جائے، ہر ایک اللہ کے تعلق والا ہو جائے، ہر ایک مان کی چوٹی تک، اخلاق کی اچھائی تک، نبی کی سنتوں کو مر مٹنے والا بن جائے. اصل تو چاہا جا رہا، اب ہم یوں کہ بھائی آگے چلے جا رہے، آگے چلے جا رہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہماری اپنی ہر کمی کوتاہی پر اللہ سے معافی مانگے، اور جو اللہ نے توفیق دی اس پر شکر ادا کرتے ہوئے آگے کے لیے اپنے والے دروازے کھلوا لیں. اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں، ذرا سی کوئی بات آتی ہے بہک جاتے ہیں، بچے یاد آ گئے، بیوی آ گئی، گرمی زیادہ لگ گئی اور پیاس زیادہ لگنے لگی، ابھی تو آخری روزے ہوئے ہیں، ابھی تو بہت، ابھی تو اس سال تو چلے چلو پھر دیکھیں گے، یا کہیں ٹھنڈے علاقے میں لگا لیں گے. اللہ بہت کمزور ہے، ہمیں معاف کر دے اور ہمارے لیے تو نعمتوں کے دروازے کھول دے، کہ ہم چلا پورا کر کے آئے ہیں، تو ہمارے لیے آسان کر دے کہ ہم 2 بڑھا کے 4 پورے کر لیں. اس مجمے میں جن کے ابھی تک 4 مہینے لگے ہی نہیں ہیں کہ وہ بھی طے کر لے کہ ہمیں 4 مہینے، جن کے 4 مہینے لگے ہیں کہ اللہ پاک بار بار اور بار بار بھی تقاضوں کے اعتبار سے ہمیں قبول فرما لے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اس لیے ہمت کر کے فرماؤ اور 4 مہینوں کے دیکھو جس سکون کے ساتھ سنیے نا بات، اسی طرح بیٹھے رہیے. ہم اے بھائی کہاں جا رہے، یہ کہاں جا رہے، تقریر پوری ہو گئی، اصل تو تشکیل ہے ساری بات کا خلاصہ، اور جس کی ذمہ داری آپ پر بھی ہے اور مجھ پر بھی ہے اور اس پورے مجمع کے ہر آدمی پر ہے. ہاں کسی کو کوئی مجبوری ہوتی ہے، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، تو بات الگ ہے، ورنہ پورے مجمع کو سکون کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. صرف وہ چاہے حال میں ہوں، یہاں پیچھے ہوں، آگے ہوں، بیچ میں ہوں، یہاں ہوں، اوپر ہوں، کہ ہر ایک اپنی ضرورت سمجھ کر کہ اللہ نے اتنا موقع دیا ہے، رمضان جیسا مہینہ ہے، شیطان بھی بند ہے، نفس بھی کمزور ہو رہا ہے، اے اللہ اس سال تو اس رمضان میں تو ہمارے لیے اپنے دربار کی قبولیت کا دروازہ کھول ہی دے اور ہمیں قبول کر ہی لے. ہم کو تو اگر ابھی ایک آدمی بھی کھڑا نہیں ہوگا، ایک آدمی بھی کھڑا نہ ہو 4 مہینے کے لیے، تو ہم کیا سیکھتے ہیں اس کا؟ ہمارے پاس کوئی گرفتاری ہے، کوئی پولیس ہے، ہم اس پر جرمانہ لگائیں گے؟ ہم تو ادا لگاتے ہیں جیسے فقیر لگاتا ہے نا، دے دو اللہ کے نام پر، دیتے ہیں تو لے کے آگے جاتا ہے، نہیں دیتا کہ بھائی دے اس کا بھی بھلا، نہ دے اس کا بھی بھلا. ہم تو ایک صدا لگاتے ہیں، لیکن دوستو سینوں میں دل رکھتے ہو، ایمان والے ہو، ایمان کی محنت کی راہ میں ہو، ذرا اپنے دلوں سے پوچھو کہ اب ہمیں کیا فیصلے کرنے ہیں. ہمت کر کے فرماؤ کون کون تیار ہو 4 مہینوں کے لیے. کھڑے رہیے، کھڑے رہیے، اللہ بہت قبول فرما لے، اللہ بہت قبول فرما. لکھو بھائی نام، لکھنے والے کون؟ کیا نام ہے آپ کا؟ آپ بتاؤ بھائی، نام اور جگہ دونوں چیزیں ایک ساتھ بتاؤ. اور بتا جی بھائی، کیا نام دکھا دیا بیٹھ جائے، کہاں کے بھائی؟ ہم کہہ رہے ہیں نام اور گاؤں دونوں چیزیں ساتھ بتاؤ. پنجاب کا عرفان، کاوی کا احمد، اس طرح بتاؤ. اسی طرح بیٹھے رہیے. جماعت نے لکھا ہے جس کے بعد لکھا ہے ان شاء اللہ جتنا ہو گیا دو چیزیں پوری کر کے جائیں گے. ہلو بھائی ہمت تو کرو بھائی, ایک آدمی ہمت کرے ان شاء اللہ کوئی نام آ جائے گا. نام تو آ رہے جی. مجھے پورا کہ منیر اللہ بہت قبول فرمائے. وہی بات جو میں نے کہی, ہر آدمی اپنے بارے میں کہ پوری بات مجھ سے کہی ہے, اب مجھے فیصلہ کرنا ہے.